बादरायणम् सूत्र भाष्य वंदे भगवन्तो पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिनि व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये शांति शांति शांति। शुक्ल यजुर्वेदीय बृहदारण्यक उपनिषद, इसमें हम लोग प्रथम अध्याय का चतुर्थ ब्राह्मण में दसम मंत्र विचार कर रहे हैं। ब्रह्म वा इदम् अग्र आसीत् तदात्मानमेव अभे तस्मात् तत्सर्वम् अभवत्। ब्रह्म वा इदम् अग्र आसीत्, तो ब्रह्म शब्द का क्या अर्थ है उसके ऊपर विचार चल रहा था। तो भर्तृप्रपंच वाले कहे कि ब्रह्म भावी पुरुषों को ब्रह्म शब्द से लिया जाएगा, संपद उपासना करके आगे ब्रह्म रूपत्व को प्राप्त करेगा। तो सिद्धांत का संपद उपासना से अन्य अन्य भाव को प्राप्त नहीं कर जाएगा, तो ये संभव नहीं होगा। अभी आगे टीका में कहते हैं, ब्रह्मोपदेशस्य संपच्छेसत्वे दोषांतरम आह। ब्रह्मोपदेशस्य संपच्छेसत्वे छकार की सूत्र से आएगा, छ छ हो जाएगा कैसे, पूर्व में संपत्त है, छे छ कोई है नेट वाले तो सुना से हो जाएगा। हाँ सर छोटी ठीक है, संपत्त से सबसे पहले तो है यर है परमेश्वर है सर छोटी। ब्रह्म उपदेश से संपत शेषत्व, संपत शेष शेष अर्थात उसका अंग, ब्रह्म उपदेश ये संपद उपासना का शेष होगा। तो इसमें दोषांतरम अन्य दोष दिखाते हैं, इष्टार्थ बाधनाच, इष्ट अर्थ का बाध भी हो जाएगा। इष्ट अर्थ का बाध हो जाएगा, कैसे इष्ट अर्थ बाध होगा, टीका में कहते हैं तदेव विवृण्वन् इष्टम अर्थम आचष्टे। अगर संपद ब्रह्म उपदेश संपद उपासना का शेष मानेंगे, ब्रह्म उपदेश अर्थात जैसे तत्वमसि अहम ब्रह्मास्मि ये सब जो महावाक्य से ब्रह्म का उपदेश किया जाता है, अगर ये संपद उपासना का शेष मानेंगे अर्थात इस प्रकार जान करके आगे संपद उपासना करेगा ऐसे मानेंगे तो दोषांतरम होगा। क्या दोष होगा, कहते हैं इष्ट अर्थ का बाधन हो जाएगा, बाध होगा। अब इष्ट अर्थ का बाध कैसे होगा उसको दिखाते हैं, तदेव विवृण्वन् उसका विवरण करते हुए पहले इष्टम अर्थम आचष्टे दिखाते हैं भाष्य में। सैंधव घनवत अनंतरम अवाह्यम एकरसम ब्रह्मेति विज्ञानम सर्वस्याम उपनिषदि प्रतिपादयितो अर्थः कांडद्वयपि अन्ते अवधारणात् अवगम्यते इत्यनुशासनम एतावदरे खल्वमृतत्वम इति। सैंधव घनवत, सैंधव नमक, नमक का घन कहते हैं ढली, सैंधव घन, घन कहने का अर्थ विजातीय पदार्थ के द्वारा व्यवहित न हो, जहाँ केवल सजातीय पदार्थ ही रहेंगे वहाँ कहा जाएगा कि घन, अगर विजातीय पदार्थ बीच में आ जाएगा कहेंगे ये और घन नहीं रहा। सैंधव घनवत अनंतरम अवाह्यम, अंतर और बाह्य इसका निषेध करते हैं, बाह्य हो गया व्यक्ति, अंतर हो गया जाति, जैसे गोत्व हो गया जाति और खंड मुंड ये सब हो गए व्यक्ति, खंड मुंड गो को कहा देते हैं, सिंह टूट गया तो खंड कहा जाएगा, पूछ कट गया तो ना सिंह टूट गया तो मुंड कहा जाएगा, पूछ कट गया तो खंड कहा जाएगा, ऐसे सब शास्त्र व्यवहार होता है खंड मुंड। तभी खंड मुंड ये हो गए व्यक्ति और उसमें प्रत्येक में रहेगा गोत्व, इसको कहा जाएगा जाति। तो ये जाति को यहाँ अंतर शब्द से कहा जाता है, क्योंकि जाति अंतर है व्यक्ति तो बाहर है, प्रत्येक में गोत्र रहेगा वो व्यक्ति तो खंड मुंड सब बाहर में आकृति दिखते हैं। तो अभी लोक में जाति व्यक्ति को लेकर के व्यवहार होता है, तो सामान्य विशेष कहीं कहते हैं जाति व्यक्ति सामान्य विशेष। सामान्य विशेष न्यायिक वाला विशेष नहीं है, विशेष अर्थात जो व्यक्ति सामान्य सभी गो में गो तो सामान्य रहेगा, किंतु खंड मुंड ये सब विशेष अलग अलग है, इसको सामान्य विशेष कहा जाता है। लोक व्यवहार में सामान्य विशेष के आधार पर लोक व्यवहार होता है, किंतु ब्रह्म अनंतरम अबाह्यम अर्थात निस्सामान्य विशेष, इसमें ना सामान्य है ना विशेष है, उस प्रकार की अर्थात जाति व्यक्ति इस प्रकार की कोई भेद वहां नहीं हो पाएगा। नहीं होने से कहते हैं एक रसम, ये घन शब्द का अर्थ हो गया एक रस, एक रस अर्थात विरुद्ध रस नहीं है, विजातीय पदार्थ नहीं है। ब्रह्म इति विज्ञानम, इसी प्रकार की विज्ञानम, विज्ञानम अर्थात अनुभव। सर्वस्याम उपनिषदि प्रतिपिपादयिषितो अर्थ, सभी उपनिषद में यही प्रतिपिपादयिषित प्रतिपादयितुम इष्ट, प्रतिपादयितुम इष्ट। सर्वस्याम उपनिषदि, सभी उपनिषद में यही प्रतिपादन करने का इष्ट है क्या, तो ब्रह्म तो एक रस है संध्य भगवान जैसा निस्सामान्य विशेष है, ना कोई सामान्य है ना कोई विशेष है, ये अर्थ। टीका में यथोक्तम वस्तु तात्पर्य गम्यम अस्याम उपनिषदि इत्यत्र हेतुम आह। यथोक्तम वस्तु जो भाष्य में कह दिया गया संधव घनवत अनंतरम अवाह्यम एक रसम ब्रह्म, ये हो गया वस्तु। तात्पर्य गम्यम अस्याम उपनिषदि, इसी उपनिषद में भी यही तात्पर्य गम्य अर्थात तात्पर्य का आलोचना करेंगे तो यही निश्चय होगा। तात्पर्य ग्रहण करने के लिए छह लिंग होते हैं, कोई भी ग्रंथ किस चीज को कहता है कैसे निरूपण होगा उसको कहते हैं तात्पर्य ग्राहक लिंगम। उपक्रमोपसंगारा बभ्यासो पूर्वता फलम अर्थवादोपपत्ति च लिंगम तात्पर्य निर्णय। तात्पर्य कैसे निर्णय करेंगे ग्रंथ का तात्पर्य किससे है, तो कहते हैं ये छह लिंग होते हैं उपक्रमोपसंहारो, ग्रंथ का उपक्रम क्या है उपसंहार क्या है, आरंभ में क्या बात कहा गया अंत में क्या बात कहा गया। तो उपक्रम उपसंहार अगर समानार्थक है निश्चय हो जाता है कि ग्रंथ तो वही बात को कहता है। आगे अभ्यास, बार बार बीच में कहा जाएगा वही बात कहा जाएगा अभ्यास। उपक्रम उपसंहारा अभ्यास अपूर्वता, अन्यत्र ज्ञात नहीं होता है यहाँ ये बात कहा गया है, जानेंगे कि ये शास्त्र का वही तात्पर्य है। अपूर्व पदार्थ का कथन होता है तो इसका तात्पर्य है, जो शास्त्र जिसमें कोई भी अपूर्व पदार्थ नहीं है, जो वक्तव्य जिसमें कोई भी अपूर्व पदार्थ नहीं है, सब ज्ञात पदार्थ कहा जाता है, इसमें कोई तात्पर्य ही नहीं है वृथा। ज्ञात श्रवण करने के लिए कोई कभी आग्रह नहीं होता है तो उसमें कोई तात्पर्य नहीं रहता है, इसलिए कहते हैं अज्ञात अपूर्व का कथन होना चाहिए, तो तभी कहा जाएगा कि ग्रंथ का इसमें तात्पर्य है। फलम, फल कहा जाना चाहिए, जैसे ईशावासीय उपनिषद में फल कहा जाएगा तत्र को मोह क शोकम एकत्व अनुपश्यत, एकत्व को जो श्रुति आचार्य उपदेश से जान लिया उसको फिर शोक मोह कहाँ होगा, वहां अभ्यास है बार बार कहा गया। तो यस्तु सर्वाणी भूतानि आत्मन्येवान उपस्यते, आगे यस्मिन सर्वाणी भूतानि आत्मीवा भूत बीजानु, तो ये सब अभ्यास कहा जाते हैं। अपूर्व को वहां कहा गया है तदेजति तन्नेजति तद्दूरे तद्वंति के, वो चलता भी है नहीं चलता भी है, दूर भी है पास में है, इस प्रकार की प्रसिद्ध पदार्थ अन्यत्र कहाँ ज्ञात है, तो ये नूतन पदार्थ कहा जाता है। ये ग्रंथ का सब ऐसे तात्पर्य होता है। उपक्रम उपसंहार वहां भी ऐसे ही है, ईशावास्यम इदम सर्वम उपक्रम करती है, और अंतिम में अष्टम मंत्र में कहते हैं सपर्यगात शुक्रम ईशावास्यम इदम सर्वम, ये पूरा जगत ईश्वर के द्वारा आच्छादनीय है, और अष्टम मंत्र में कहते हैं सपर्यगात, वो परित अगात सर्वत्र गया हुआ है, तो वही आच्छादन किया हुआ है। तो ये उपक्रम उपसंहार अभ्यास पूर्वता फलम, आगे अर्थवाद, अर्थवाद वहां स्तुति भी करते हैं निंदा भी करते हैं, ये सब अर्थवाद होता है। तो वहाँ अर्थवाद कैसे है, कहते हैं कि असुरिया नामते लोका अंधे न तमसा भृता तांस्ते प्रत्याभि गच्छन्ति ये के च आत्महनो जनाः, असुर लोक को जाते हैं जो आत्महन होते हैं, आत्महन अर्थात आत्मा को नहीं जानना यही आत्मा का हनन हो गया। महान पुरुष उपस्थिति को स्वीकार नहीं करना यही महापुरुष का हनन हो जाता है, इसी प्रकार की आत्मा का विद्यमानता का स्वीकार नहीं कर पाना, नहीं जान पाना, यही आत्मा का हनन हो गया। तो वो कहाँ जाएंगे, कहीं असुरिया नाम होते लोका अंधे न तमसावृता, ये महानंदकार को प्राप्त करेंगे, ये निंदा कहा गया। तो इससे क्या सिद्ध होता है, कहते हैं इस प्रकार के लोकों को जाना नहीं है तो आत्मज्ञान प्राप्त करना है। और उपपत्ति, उपपत्ति युक्ति, युक्ति कहते हैं, अर्थात अनेज देकम मनसो जवियो अनैन देवा अपन पूर्व मर्षत तद्धावत अन्यान्ति तिष्ठ तस्मिन अपो मातरिश्वा दधाति। वो परमात्मा का विद्यमानता में ही हिरण्यगर्भ सब फल देता है। हिरण्यगर्भ और बाकी जितने से प्रजापति होते हैं, लोकपाल होते हैं, इनका जो अविचलित प्रवृत्ति दिखती है, ये प्रवृत्ति कोई एक होना पड़ेगा जिसके चलते इनके प्रवृत्ति होती है। तो वो कौन है, कहते हैं वही परमात्मा है, इसको कहते हैं उपपत्ति तर्क। तो ये हिरण्यगर्भ सब लोगों का फल क्यों देता है, सब प्रजापतियों का नियुक्ति क्यों करता है, तो कहते हैं कि वो परमात्मा का विद्यमान होने पर। ये सब कहते हैं कि तात्पर्य ग्राहक लिंग होते हैं। तो यहाँ कहते हैं यथोक्तम वस्तु तात्पर्य गम्यम, 11 नंबर टिप्पणी में दिए हैं तात्पर्य गम्यम, तात्पर्य विषय। ये जो ब्रह्म हो गया सैंधव घनवत अनंतरम अबाह्यम निसामान्य विशेष जाति व्यक्ति, इस प्रकार के भेद रहित ब्रह्म, ये अश्याम उपनिषद ही, इस बृहदारण्यक उपनिषद में भी ये तात्पर्य से जानना चाहिए। बृहदारण्यक उपनिषद भी उसी को ही कहता है। भाष्य में कांडद्वयपि अन्ते अवधारणात्, कांडद्वय दो कांड, दो कांड अर्थात बृहदारण्यक में तीन कांड कहा जाएगा। एक हो गया प्रथम द्वितीय अध्याय को मिला करके मधु कांड कहा जाता है। मधु शब्द का अर्थ परमात्मा होते हैं, तो उसमें द्वितीय अध्याय का पंचम ब्राह्मण आएगा, मधु ब्राह्मण कहा जाएगा। तो वहाँ मधु विद्या का कथन हुआ है। तो प्रथम द्वितीय अध्याय को मधु कांड कहा जाता है, तृतीय चतुर्थ अध्याय को मुनि कांड कहा जाता है। तृतीय चतुर्थ तृतीय अध्याय में जनक राजसभा में याज्ञवल्क्य जी सभी का प्रश्न का उत्तर देते हैं। चतुर्थ अध्याय में जनक और याज्ञवल्क्य दोनों का बीच में बात होता है। प्रथम हो गया राज्यसभा में, दूसरा जनक का पास अलग। ये दोनों अध्याय में याज्ञवल्क्य जी का प्राधान्य है, आचार्य है, इसलिए ये दोनों अध्याय को कहा जाता है मुनि कांड। और पंचम षष्ठ ये दोनों अध्याय को कहा जाता है खिल कांड, अर्थात जितना जहां सब छूट गया, सब टुकड़ा टुकड़ा का जोड़ करके खिल अर्थात परिच्छिन्न, वो सब जो छूट गया अवशिष्ट रह गया उसको मिला करके पंचम षष्ठ अध्याय हो गया, इसलिए अंतिम दो अध्याय को खिल कांड कहा जाता है। ये जो प्रथम अध्याय तो उपासना परक है, द्वितीय तृतीय चतुर्थ ये तीन अध्याय ज्ञान परक है। तभी कहते हैं यहाँ कांड द्वयपि अन्ते, मधु कांड का अंत में अर्थात द्वितीय अध्याय का अंत में, और मुनि कांड का अंतिम में अर्थात चतुर्थ अध्याय का अंत में अवधारणात अवगम्यते, अवधारणा निश्चय किया गया है। कैसे, कहते हैं इति अनुशासनम, यही अनुशासन अर्थात इतने ही जानने योग्य है। तो वहां ये मंत्र है, ये इति अनुशासनम, ये द्वितीय अध्याय का पंचम ब्राह्मण का 19वां मंत्र है, 2:5:19। वहां कहा जाता है अनंतरम अवाह्यम सर्वानुभो अयमात्मा ब्रह्म इति अनुशासनम, अयमात्मा ब्रह्म सर्वानुभो इति अनुशासनम, इतने ही जानने योग्य है वहां कह देंगे। तो अवधारण कराया गया। और चतुर्थ अध्याय में भी आएगा एतावद अरे खलु अमृतत्वम, याज्ञवल्क्य जी मैत्रेय को उपदेश करने के बाद तो कहते हैं इतने ही अमृतत्वम, एतावद अरे, एतावद अर्थात स संन्यास ब्रह्मज्ञानम अमृतत्व का साधन है, तो इतने ही ये अमृतत्व, अर्थात इससे अधिक कुछ और आवश्यक नहीं है। तो ये दोनों जगह में ब्रह्म ज्ञान यही अर्थात अंतिम है, ये जानने ब्रह्म जानने योग्य है ये कहा गया। टीका में मधुकांड अवसानगतम अवधारणम दर्शयति, मधुकांड में अंतिम में जो अवधारणा हुआ है उसको दिखाए इति अनुशासनम, भाष्य में कहा ये 2:5:19 मंत्र का। मुनिकांडांते व्यवस्थितम उदाहरति, मुनिकांड का अंतिम में अर्थात ये 4:5:6 नंबर टिप्पणी दिया है, क्या संख्या 4:5:15 दे दिया, 3 और 4 कैसे तीन और चार अध्याय ये मुनिकांड है तीन चार चौथा का पांच चौथा का चौथ चतुर्थ अध्याय का पंचम ब्राह्मण मैत्रेय ब्राह्मण है आगे बोल के जी मैत्रेय को ये उपदेश देते हैं। एतावत रे खलु अमृतत्व ससन्यास आत्मज्ञान अर्थात जगत से पूर्ण रूप से विरक्त तभी आत्मज्ञान होगा इसी से ही अमृतत्व प्राप्ति होगा। इसलिए वैराग्य की आवश्यकता बहुत अधिक है बार बार इसको विचार करना संसार में किसी भी पदार्थ में आसक्ति ये सबसे विवेक करके उठना है धीरे धीरे। टीका में अभी जो मधुकांड चल रहा है अभी हाँ मधुकांड प्रथम अध्याय मधुकांड टीका में आगे न केवलम उपदेशस्य संपच्छे सत्वे बृहदारण्यक विरोध किंतु सर्व उपनिषद विरोध अस्ति इत्याह। उपदेश ये जो ब्रह्म उपदेश ये संपद का संपद उपासना का अगर अंग बनेगा केवल बृहदारण्यक उपनिषद के साथ विरोध होगा ये बात नहीं है किंतु सर्व उपनिषद विरोध अस्ति सारे उपनिषद के साथ इसका विरोध होगा। भाष्य में कहते हैं तथा सर्व शाखो उपनिषद सूच ब्रह्मिकत्व विज्ञानम निश्चितो अर्थः सर्व शाखो उपनिषदसु सर्वासाम शाखासु ये याह उपनिषदः वर्तन्ते वो सब में ब्रह्मिकत्व विज्ञानम निश्चित अर्थ। उपनिषद का तात्पर्य यही है कि ब्रह्म ही आत्मा है बस उसी का ज्ञान होना चाहिए ये निश्चित अर्थ आत्मिकत्व ब्रह्मात्मिकत्व यही ज्ञान यही निश्चित अर्थ बाकी कुछ हम जान रहे हैं वो सब माध्यम हो सकता है। टीका में इष्टम अर्थम इत्थम उक्त्वा तद्वादनं निगमयति। इष्टम अर्थम इस प्रकार की कह करके इष्टम अर्थम क्या हो गया कहते हैं ब्रह्म एक रस है निसामान्य विशेष है सारे उपनिषद में यही ज्ञातव्य है ये कह करके तद बाधनम निगमयति कहा था। अगर संपद उपासना का शेष मानेंगे ब्रह्मात्मी के उपदेश तब इष्ट अर्थ का बाधन होगा कैसे होगा अभी उसको कहते हैं भाष्य में। तत्र यदि संसारी ब्रह्मणो अन्य आत्मानमेव अवेदिति कल्पियेत इष्ट से अर्थ से बाधनम स्यात्। अगर आप कहेंगे कि ब्रह्म भावी पुरुष अभी वो क्या स्थिति में है अब्रह्म है तो अभी संसारी है तो ब्रह्मणो अन्य तत्र यदि संसारी संसारी अर्थात ब्रह्मणो अन्य और उसको कैसे ज्ञान हुआ तद आत्मानमेव अवेद तो स्वयं अभी अब्रह्म है जब आत्मानमेव अवेद अपने आप को जानेगा ब्रह्म तो न जानेगा ना अब्रह्म को जानेगा अब्रह्म को जानेगा तो आत्मानमेव अवेद इति कल्पिये तो अगर ऐसा मानेंगे अर्थात अब्रह्म ज्ञान उसको हुआ और सारे वेदांत का इष्ट अर्थ क्या है ब्रह्म ज्ञान होना चाहिए तो अभी तो इष्ट से अर्थ से वादन स्या इष्टार्थ का वाद हो जाएगा। ठीक है ननु बृहदारण्य के ब्रह्मकंडिकायां जीव परयोर भेदे अभिप्रेत प्रेते उपसंहारे तु अभिप्रेत उपसंहारे तु अभेद इति व्यवस्थायां तद विरोधः शक्यः समाधातु। पूर्व पक्ष एक समाधान दे देता है अभी बृहदारण्य के में ये ब्रह्मकंडिका ब्रह्मकंडिका अभी जो चल रहा है एक चार दस ब्रह्म वा इदम अग्र आसीत इसलिए इसको ब्रह्मकंडिका कहा जाता है। तो बृहदारण्यक का ब्रह्मकंडिका में जीव परयोर भेद अभिप्रेत यहाँ तो ब्रह्म शब्द से ब्रह्म भावी जीव को लेंगे और आत्मानमेव अवेद जिसको जानेगा वो तो ब्रह्म है आत्मा को जानेगा अभी है वो ब्रह्म जो वो जीव है और जानेगा आत्मा ब्रह्म को जानेगा तो यहाँ भेद मान लेंगे क्योंकि सारे उपनिषद का तात्पर्य है अभेद ज्ञान करवाने में और आप भेद को मानेंगे तो पूर्व पक्ष समाधान देता है। तो बृहदारण्य का ब्रह्मकंडिका में जीव परय भेद अभिप्रेत उपसंहार हेतु अभेद बृहदारण्य का जो उपसंहार आएगा तो जब पूर्ण मध पूर्ण मिदम जो मंत्र का व्याख्यान है वहां अभेद मान लेंगे पूर्व पक्ष कह रहे हैं इति व्यवस्थायां तद विरोध शक्य है समाधातु। तो विरोध आप जो कहते हैं इष्टार्थ का बाद हो जाएगा अभी क्यों बाद होगा तो यहाँ तो भेद लेंगे अंतिम में अभेद ले लेंगे तो ये संभव हो जाएगा पूर्व पक्ष कह रहा है सिद्धांति उत्तर दे रहा है तथा च भाष्य में तथा च शास्त्र उपक्रम उपसंहार विरोधात असमंजसम कल्पितम स्यात्। अभी शास्त्र का उपक्रम में आप जीव ब्रह्म में भेद ले लेंगे और उपसंहार में अभेद ले लेंगे, तो उपक्रम उपसंहार समान होगा नहीं होगा, तो शास्त्र का तात्पर्य निर्णय नहीं होगा। ये शास्त्र क्या कहता है, उपक्रम उपसंहार समान होने से तात्पर्य का निर्णय होता है। शास्त्रम उपक्रम उपसंहार और विरोधात, उसे क्या हो जाएगा, असमंजसम कल्पितम स्यात्। असमंजस समंजस समन्वय नहीं होता है शास्त्र में, एक अंश एक बात कहता है दूसरे अंश दूसरा बात कहता है, असमंजसम समंजस नहीं होगा, फिट नहीं होगा शास्त्र इस प्रकार के। टीका में ब्रह्मभावी पुरुष कल्पनायां उपदेश अनर्थक्यम इष्टार्थबाधश्च इति उक्तम। ब्रह्मभावी पुरुष का कल्पना करेंगे, ब्रह्म शब्द से ब्रह्मभावी पुरुष को लेंगे तो दो चीज कहा गया दोष, एक तो उपदेश अनर्थक्यम, क्यों अब्रह्म अपने आप को जान करके सर्वात्म हो गया तो फिर ब्रह्म उपदेश का कोई मूल्य ही नहीं रहा, एक दोष हुआ। दूसरा इष्टार्थवाद हुआ, सारे उपनिषद में ब्रह्मात्मी के ज्ञान है यही इष्टार्थ और आप अब्रह्म का ज्ञान कर लिए, ये इष्टार्थ का वादन हुआ। इति उक्तम कहा गया। इदानी ब्रह्म इत्यादि वाक्य ब्रह्म शब्देन परस्य अग्रहणे तद विद्याया ब्रह्म विद्या इति संज्ञा अनुपपत्तिम दोषांतरम आह। ब्रह्म वा इदम अग्र आसित, ब्रह्म इत्यादि वाक्य हो गया, ये वाक्य में ब्रह्म शब्द से अगर आप परमात्मा को नहीं लेंगे तो फिर तत्संबंधी विद्या आत्मानमेव अभेद कहा गया, और वो जो है ब्रह्म शब्द से आप ब्रह्म को नहीं ले रहे हैं, कोई अब्रह्म को ले रहे हैं। जो अब्रह्म संबंधी विद्या होगा तो वो विद्या ब्रह्म विद्या होगी ना अब्रह्म विद्या होगी, अब्रह्म विद्या हो जाएगी। तो सिद्धांति कह रहे हैं तद विद्या या ब्रह्म विद्या इति संज्ञा अनुपपत्ति, अभी उस विद्या को आप ब्रह्म विद्या भी नहीं कह पाएंगे। इति दोषांतरम आह, ये भी अन्य दोष हो जाएगा। अर्थात अब्रह्म विद्या से सर्वात्म भाव को प्राप्त कर लिया और मुक्त हो गया। भाष्य में व्यपदेशानुपपत्तेश्च ब्रह्म विद्या शब्द से उसका उपदेश कथन नहीं कर पाएंगे। यदि च आत्मानमेव अवेत इति संसारी कल्पियेत ब्रह्म विद्या इति व्यपदेशो न स्यात्। व्यपदेशो अनुपपत्तेश्च, ये हो गया संग्रह वाक्य, ये संग्रह वाक्य का अर्थ कहते हैं यदि च, यदि च आत्मानमेव अवेत, ब्रह्मभावी पुरुष अभी संसारी है, वो आत्मानमेव अवेद इति वो ब्रह्म शब्द से अगर संसारी लेंगे तो ब्रह्म विद्या इति व्यपदेशो न स्यात्, क्योंकि तो संसारी विद्या हो अनात्म विद्या हो। आत्मानमेव अवेद इति संसारी नैव वेद्यतो उपपत्ते है, तो है तो वो संसारी, आगे ब्रह्म बनेगा और वो संसारी आत्मानमेव अवेद अपने आपको जाना होने से वो विद्या अभी संसारी विद्या हो गया। आत्मानमेव अवेद इति संसारीण एव वेद्यत्वम, तो किसको जाना, संसारी को जाना, तो संसारी ही वेद्य हो गया, तो ब्रह्म तो वेद्य नहीं हुआ। टीका में अभी पूर्व पक्ष कह रहा है अत्रोक्त ब्रह्म शब्दार्थात बेतुर जीवात अन्यस तद आत्मानमित्यत्र आत्मशब्देन परो गृह्यते तद विद्या च ब्रह्म विद्या इति संज्ञा सिद्धि। पूर्व पक्ष समाधान देता है, सिद्धांती कह दिया अगर जीव अपने आप को जानेगा वो विद्या संसारी विद्या हो जाएगी, उसको ब्रह्म विद्या नहीं कहा जाएगा। पूर्व पक्ष कहता है ऐसा नहीं है, है वो जीव किंतु जानेगा आत्मा को, क्योंकि कहा गया कि तद आत्मानमेव अमेत, आत्मा अर्थात आत्मा को जानेगा अपने आप को नहीं, अपने आप को जानेगा तो संसारी को जान लेगा किंतु आत्मानमेव अवेद, इसलिए ज्ञान का विषय तो आत्मा हो जाएगा। तो जो ज्ञान का जो विषय होता है ज्ञान का नाम उसी अनुसार पड़ता है, तो जो ज्ञान का विषय घट होगा उस ज्ञान को क्या कहेंगे, घट ज्ञान। इसी प्रकार की जो ज्ञान का विषय आत्मा होगा उस ज्ञान को कहेंगे आत्मज्ञान। जानेगा कौन, कहते वो तो जीव जानेगा, तो आपका दोष था कि ज्ञान का नाम ब्रह्म ज्ञान नहीं हो पाएगा, आत्मज्ञान नहीं हो पाएगा, पूर्व पक्ष कहता हो जाएगा, विषय के अनुसार नाम हो जाएगा, और जो आश्रय है ज्ञान का कहते हैं वो तो जीव है, इस प्रकार की हो जाएगा। ये वाक्य का अर्थ है अत्रोक्त ब्रह्म शब्दार्थात ब्रह्म वा इदम अग्र आसित, ब्रह्म शब्द से क्या लेंगे, ब्रह्म शब्दार्थात बेतुर जीवात, पंचमी समानाधिकरण है, ब्रह्म शब्द का अर्थ हो गया जो वेत्ता जो जानेगा वो कौन है, वो जीव है, तेसो समानाधिकरण है, ब्रह्म शब्द का जो अर्थ है वो वेत्ता है वो जीव है, उससे अन्य अन्य कौन है, जो विषय जिसको जानेगा, तस्मात अन्य तद आत्मानमित्यत्र आत्मशब्देन परो गृहते, ये जो अन्य है वो पर के साथ समानाधिकरण है, वो कहाँ से आया, कहते हैं आत्मानमित्यत्र आत्मशब्देन अन्य पर गृहते, ये वाक्य का अन्वय इस प्रकार लेंगे, उक्त ब्रह्म शब्दार्थात बेतुर जीवात, सब समानाधिकरण हो गए, उससे अन्य हो गया पर, उससे अन्य पर आत्मानमित अत्र आत्मशब्दे न गृह्यते, तद आत्मानमय अवैध कह करके आत्मा शब्द से वो परमात्मा को लेंगे जो कि जीव से अन्य है। होने से अभी ज्ञान का विषय हो गया आत्मा, होने से तद विद्या च ब्रह्म विद्या इति संज्ञा सिद्धि, तो वो विद्या को ब्रह्म विद्या नाम हो जाएगा, आपने कहे थे संसारी विद्या हो जाएगा, पूर्व पक्ष कहते हैं ब्रह्म विद्या हो जाएगा, सिद्धांति पूर्व पक्ष भाष्य में कह रहे हैं आत्मेति वेदितुर अन्यत उच्यते इति चेत तद आत्मानमेव अवेद, वहाँ आत्मा शब्द से वेदिता, उससे अन्यत, वेदिता हो गया जीव जो संसारी ब्रह्मभावी पुरुष, उससे अन्य, अन्य हो गया जो आत्मा परमात्मा, आत्मा शब्द से अन्य को लिया जाएगा, इति उच्यते इति चेत, तो वेदिता और वेद्य, वेद्य हो गया परमात्मा आत्मा, वेदिता हो गया जीव, तो इसलिए जो वेद्य हुआ उसी के अनुसार ज्ञान का नाम हो जाएगा, पूर्व पक्ष का इति चेत सिद्धांतिगत न। टीका वाक्य शेष विरोधान नैवम इत्याह, वाक्य शेष विरोधान नैवम, विरोधान ये नकार के सूत्र से आ जाएगा, विरोधान में नकार इरो अनुनासिके अनुनासिको वा, वाक्य शेष के साथ विरोध होगा, अर्थात जीव जानेगा आत्मा को जानेगा, ज्ञान का नाम आत्मज्ञान पड़ जाएगा, तो सिद्धांत कहते हैं कि वाक्य शेष के साथ विरोध होगा, कैसे वाक्य शेष भाष्य में न अहम ब्रह्मास्मिति विशेषणात्, आत्मा को जान करके उसको कैसे निश्चय होता है अहम ब्रह्म अस्मि, तो इसलिए जानने वाला ब्रह्म और जिसको जाना जाता है आत्मा ये भिन्न नहीं हो पाएगा, नहीं तो आत्मा को जान करके उसको ज्ञान होता है अहम ब्रह्म अस्मि, ब्रह्म शब्द से आप जीव को ले रहे हैं, ज्ञेय जो हो गया आत्मा है उसको जान करके उसको निश्चय होता है कि तद आत्मा न में वो अवैध, जान करके कैसा निश्चय हुआ अहम ब्रह्मास्मिति, अर्थात आत्मा और ब्रह्म ये दोनों का एक ही अर्थ लेना पड़ेगा, आप उसमें भेद ज्ञाता और ज्ञेय में भेद नहीं ले पाएंगे, अहम ब्रह्मास्मिति विशेषणात्। टीका में तदेव प्रपंचयति, उसी का विस्तार करके बताते हैं, प्रपंचयति धातु क्या है, पची पची विस्तार है, फिर यदि तो नुम धातु हो नुम हो जाएगा तो प्रपंच हो जाता है। भाष्य में अन्यश्चेत वेद्यः स्याद् अयम् असौ इति वा विशेष्येत न तु अहम् अस्मि इति, अगर अन्य वेद्य होगा, जैसे हम कहते हैं कि वो पर्वत वेद्य है, वो सूर्य वेद्य है, तो हम कहते हैं क्या अहम अस्मि सूर्य, जो वेद्य होता है अन्य, अगर वेद्य हो जाएगा अन्यश्चेत वेद्यः स्यात्, अगर भिन्न कोई वेद्य होगा तो अयम असौ इति, अयम अयम सन्निकृष्ट में है, तो इदम अस्तु सन्निकृष्टे समीपतरवर्तिनी चैतदो रूपम अदसस्तु विप्रकृष्टे तदिति परोक्षे विजानीयात्, अयम अयम कह करके इदम शब्द का समीप में असौ असौ कह करके अदस शब्द का अदसस्तु विप्रकृष्टे असौ सूर्य असौ पर्वत और अयम कहेंगे तो अयम आश्रम नहीं अयम पुण्य हो गया अयम आश्रम अयम मंदिर इस प्रकार, अगर आपने से भिन्न को जानेगा तो अयम असौ इसी प्रकार की विशेष्येत इस प्रकार की विशेष शब्द व्यवहार करना चाहिए, न तो अहम अस्मि, अगर आपने से भिन्न को जानेगा, जीव आत्मा को जाना और भिन्न है, तो कहना चाहिए कि असौ आत्मा अयम आत्मा, अहम अस्मि कैसे कहेगा? तो अहम अस्मिति विशेषणात आत्मानमेव अवेदिति च अवधारणात निश्चितम आत्मा एव ब्रह्म इति अवगम्यते। अहम अस्मि ये भी विशेषण दिया और आत्मानमेव अवेद अपने आप को जाना ये अवधारण किया गया। तद आत्मानमेव अवेद और जाना कैसे, कहते हैं अहम अस्मि अहम ब्रह्मास्मि इति अवधारणा, इसलिए निश्चितम आत्मा एवं ब्रह्म इति अवगम्यते, हम ही ब्रह्म है ऐसा ही निश्चित होना। यथोक्त अवगम है फलितम आह, ये ज्ञान से अवगम, अवगम शब्द का अर्थ ज्ञान, ये ज्ञान होने से क्या फल हुआ? फलितम आह भाष्य में तथा च सती उपपन्नो ब्रह्म विद्या व्यपदेशो न अन्यथा। अगर आत्मा को जान करके अहम ब्रह्मास्मि इसी प्रकार की अनुभव होना, अर्थात आत्मा ब्रह्म एक है तथा च सती, ऐसा अगर होगा तो उपपन्न ये तर्क संगत हो जाएगा क्या? ब्रह्म विद्या व्यपदेशो, इस विद्या को ब्रह्म विद्या कहा जाएगा, न अन्यथा, भिन्न होगा तो उस विद्या को ब्रह्म विद्या नहीं कहा जाएगा। टीका में अनुपपत्ति अत्यंत भेदे व्यपदेश अनुपपत्ति विशदयति, भेद अगर हो जाएगा तो फिर व्यपदेश तद आत्मानमेव अवेद अहम ब्रह्मास्मि इति ये उपदेश नहीं बनेगा, अपने आप को जान करके मैं ब्रह्म हूं इस प्रकार की फिर संभव नहीं होगा। अनुपपत्ति विशदयति भाष्य में संसारी विद्या ही अन्यथा स्यात्, अगर ब्रह्म आत्मा एक नहीं होंगे, अन्य को जानेगा, अन्य को जानेगा तो अथवा अपने आप को जानेगा, अपने आप को जानेगा तो स्वयं असंसारी है, तो असंसारी को जान करके वो विद्या ब्रह्म विद्या होगा ना, संसारी विद्या हो जाएगी, ऐसे स्वयं संसारी है। अगर स्वयं संसारी होगा अर्थात ब्रह्म भावी जीव होगा और आत्मानमय वो अवैध कहा जाएगा, स्वयं संसारी है आत्मानमय वो अवैध, तो ये किसको जाना? संसारी को जाना, तो विद्या को संसारी विद्या कहा जाएगा ना ब्रह्म विद्या कहा जाएगा? संसारी विद्या। तो सिद्धांत कहता है अन्यथा ही संसारी विद्या यम विद्या संसारी विद्या से, अगर ब्रह्म आत्मा एक नहीं होगा तो। ठीक है, जीव ब्राह्मण और भेदा भेदो उपगमात अभेदेन ब्रह्म विद्या इति व्यपदेशः सेत्स्यति इति आशंका। अभी पूर्व पक्ष अलग रास्ता ला रहा है, तो ठीक है, जीव ब्रह्म में भेद भी है अभेद भी है, तो अभी अभेदेन ब्रह्म विद्या हो जाएगा, भेदेन उपास्य उपासक भाव हो जाएगा, संपद उपासना का शेष ये बनना है, तो भेद होने से उपास्य उपासक भाव हो जाएगा और अभेद होने से कहते हैं ये विद्या ब्रह्म विद्या है, आत्मा ही ब्रह्म है, तो विद्या का नाम ब्रह्म विद्या हो जाएगा, आत्मा नाम अभेद अर्थात ब्रह्म विद्या हो जाएगी, उपास्य उपासक भाव भेद को लेकर के सिद्ध हो जाएगा। पूर्व पक्षी अभी दिखा रहा है उपाय, जीव ब्राह्मण और भेदा भेदो उपगमात, भेद भी लेंगे और अभेद भी लेंगे, अभेदेन ब्रह्म विद्या इति व्यपदेश, अभेद होने से ब्रह्म विद्या, भेद होने से उपास्य उपासक भाव, तो सेत्स्यति इति आशंका। सिद्धांति उत्तर देता है इसका भाष्य में, न च ब्रह्मत्व अब्रह्मत्व ही एकस्य उपपन्ने, एकस्य ब्रह्मत्व अब्रह्मत्व न च उपपन्ने, ब्रह्मत्व ब्रह्मत्व समास कैसे कहेंगे? नहीं एकस्य ब्रह्मत्व ब्रह्मत्व उपपन्ने, ये तो होने से कौन सा लिंग चलता है? तो होने से नपुंसक चलेगा, तस्य भावस्तो तलु आगे त्वांतम क्लिवम, तस्य भाव स्तोतलो दो प्रत्यय होंगे, एक तो होगा एक तल होगा, तो प्रत्यय होगा तो त्वांतम क्लिवम, जब भी तो हो जाएगा घटत्व पटत्व गोत्व पर्वतत्व सब क्लिवम नपुंसक लिंग, और तलंतम स्त्रियां, जहां भी तल प्रत्यय हो जाएगा अधिकरणता आधेयता पक्षता लक्ष्यता जहां भी कहेंगे ये सब स्त्रीलिंग में चलेगा। तो यहाँ ब्रह्मत्व ब्रह्मत्व कौन सा लिंग में चलेगा? नपुंसक लिंग में चलेगा, तो फिर कैसे समास है? ब्रह्मत्वं च अब्रह्मत्वं च इति ब्रह्मत्वा ब्रह्मत्वे, न ही एकस्य उपपन्ने, एक में ब्रह्मत्व भी हो जाएगा और अब्रह्मत्व भी हो जाएगा, नहीं उपपन्ने उपपन्ने ये कहाँ का रूप हो जाएगा, द्विवचन ब्रह्मत्व ब्रह्मत्व न उपपन्ने, तो विशेष हो गया ब्रह्मत्व ब्रह्मत्व उपपन्न, ये तर्क संगत नहीं होगा। एक ब्रह्म भी होगा अब्रह्म भी होगा ये नहीं होगा, सिद्धांति कह रहा है। क्यों? परमार्थ तम प्रकाशो इव भानु और विरुद्धत्व, भानु में तमह भी रहेगा और प्रकाश भी रहेगा और वास्तव होगा, ये संभव नहीं है। भ्रांति से कल्पित तो हो सकता है, एक वास्तव है कि कल्पित तो है, दोनों साथ में रह सकते हैं। एक रज्जु वास्तव है और सर्प कल्पित तो है, वो दोनों भिन्न सत्ता में एक में हो सकता है नहीं हो सकता है, किंतु दोनों वास्तव हो जाएंगे ये संभव नहीं है। सिद्धांत कहते हैं परमार्थ तमह प्रकाश इव भानु और विरुद्धत्वात्, सूर्य में तमह भी रहेगा और प्रकाश भी रहेगा, ये दोनों विरुद्ध है नहीं रह पाएंगे, वास्तव नहीं होगा। अच्छा अभी सिद्धांति कह रहे हैं आपने कह दिया कि भेदा भेद को मान करके ब्रह्म विद्या नाम पड़ जाएगा, तो सिद्धांति कह रहे हैं कि श्यातम व ब्रह्मात्मन और भेदा भेदो, श्यातम व इसको कहते हैं अभ्युपगम वाद, वादी बल परीक्षणार्थ अनिष्ट स्वीकार, ये हमको इष्ट नहीं है किंतु वादी का बल कितना है मान, मतलब उसको परीक्षा करने के लिए ठीक है। अब जो कहते हैं अगर मान भी ले तो आगे अब क्या कहेंगे, तो ये वादी बल परीक्षण के लिए श्याताम वा ब्रह्मात्मनोर भेदा भेदो, ब्रह्म और आत्मा में भेद भी हो अभेद भी हो चाहे, तथापि भिन्न भिन्न विद्यायाम, अभी ब्रह्म आत्मा में भेद भी है और अभेद भी है, आप कहते हैं कि अभेद को लेकर के ब्रह्म विद्या कह देंगे, जब भेद हो उसमें है तो फिर भेद अगर मानेंगे तो उसको ब्रह्म विद्या कह देंगे क्या, नहीं कह पाएंगे, तभी उस विद्या को अभेद मान करके ब्रह्म विद्या कह सकते हैं, भेद मान करके अब्रह्म विद्या भी कह सकते हैं, इसलिए उस विद्या को ब्रह्म विद्या ही कहा जाएगा, ऐसा फिर निश्चय हुआ नहीं होगा। सिद्धांत कह रहे हैं श्याताम व ब्रह्मात्मनोर भेदा भेदो, तथापि भिन्न भिन्न विद्यायां ब्रह्म विद्येति नियतो व्यपदेशो न स्यात्। अभी भिन्न भिन्न विद्या अर्थात ब्रह्म विद्या भी है और ब्रह्म विद्या भी है, और उसका निश्चित रूप से ब्रह्म विद्या नियत व्यपदेश नियत उपदेश ये ब्रह्म विद्या ही है ऐसा नहीं कहा जा सकता, ये दोष आएगा भाष्य में। न च उभय निमित्तत्व ब्रह्म विद्येति निश्चितो व्यपदेशो युक्तस्, न च उभय निमित्तत्वे, उभय निमित्तत्वे टीका में कहते हैं निमित्तम विषयः, तभी भाष्य शब्द का क्या अर्थ हो जाएगा, उभय विषयत्व, विद्या का विषय अगर ब्रह्म भी होगा और अब्रह्म भी होगा क्योंकि भेद भी है अभेद भी है, तो विद्या का विषय उभय विषयत्व ब्रह्म विद्या इति निश्चित व्यपदेशो न च युक्त, न च वाक्य का आरंभ में कह दिया, इसलिए उस विद्या को ब्रह्म विद्या ही कहा जा सकता है, ऐसे निश्चित एक रूप होगा वो नहीं कह सकते हैं। युक्तस् तदा ब्रह्म विद्या संसारी विद्या च स्यात्, जब अभेद कहेंगे उस विद्या को क्या कह देंगे, ब्रह्म विद्या, और जब भेद कहेंगे अब्रह्म विद्या संसारी विद्या हो जाएगा, तो इसलिए वो विद्या को ब्रह्म विद्या ही कहेंगे ये तो नहीं घटेगा। टीका में भिन्न भिन्न विषया विद्या ब्रह्म विषया अपि भवति एव इति व्यपदेश सिद्धि, पूर्व पक्ष कहता है भिन्न भिन्न विषय विद्या हो गए होने पर भी उसको ब्रह्म विषय भी तो भवति, तो कहते हैं किसी दिन रोटी खाता है किसी दिन चावल खाता है तो भी तो कहा जाएगा तो रोटी तो खाता ही है, तो इस प्रकार की पूर्व पक्ष का बात है भिन्न भिन्न विषया विद्या ब्रह्म विषया अपि भवति, तो ब्रह्म विषय एव नहीं, अभी एव छूट गया पूर्व पक्षी का, तो ब्रह्म विषय अपि भवति वो भी तो हो जाएगा, भवति एव इति व्यपदेश सिद्धि इति आशंके सिद्धांति भाष्य में कह दिया। तदा वाक्य का आधार में हम लोग देख लिए हैं, तदा ब्रह्म विद्या संसारी विद्या चश्या, ये दोनों प्रकार की विद्या हो जाएगी। पूर्व पक्ष टीका में कहता है उभयात्मकत्वाद वस्तुनस तद विद्या भी तथा इति समुच्चय आशंक्य, वस्तु उभयात्मक है अर्थात भिन्न भी है अभिन्न भी है, होने से उसका जो विद्या होगा वो भी उभयात्मिका होगा, उभयात्मिका होने से भी समुच्चय कर लेंगे, ब्रह्म विद्या भी है संसारी विद्या भी है अभी समुच्चय कर लेंगे, समुच्चय करने से तथा इति समुच्चय तथा टीका टिप्पणी में बारह नंबर टिप्पणी क्या दिया है, उभय आत्मिका उभय रूपा। तो वस्तु अगर उभय रूपा हो गया तो विद्या भी उभय रूपा हो जाएगी, हो जाने से उभय रूपा में एक रूपा आ गया ब्रह्म विद्या। तो पूर्व पक्ष कहता है कि हो जाएगा समुच्चय में असंख्य, अलग अलग रूपेण नहीं हुआ। समुच्चय करेंगे तो समुच्चय का घटक ब्रह्म विद्या हमेशा रहेगा, तो इसलिए विद्या को हम समुच्चय विद्या मान लेंगे, तो उसका घटक ब्रह्म विद्या हमेशा रहेगा, अलग अलग मान लेने से नहीं हुआ। ये पूर्व पक्ष ला रहा है भाष्य में। सिद्धांत कहता है न च वस्तु न अर्ध जरतीयत्व कल्पयितुं युक्तम तत्व ज्ञान विवक्षायाम। तत्व ज्ञान किसी को बताना है तो वस्तु का अर्ध जरतीय न्याय, अर्ध जरती जरती वृद्धा, तो एक स्त्री आधा वृद्धा है और आधा युवती है, इस प्रकार की जब वस्तु का ज्ञान करवाना अभिष्ट होता है, इस प्रकार के संशयग्रस्त वाक्य नहीं कहा जाता है। पदार्थ तो इस प्रकार की है तो इसी प्रकार की ही है, क्योंकि वहां तत्व का ज्ञान करवा रहे हैं। अगर घट द्रव्य है तो द्रव्य ही है, ऐसा नहीं कि वो द्रव्य ये गुण भी है, इस प्रकार की नहीं कहा जाएगा। जहाँ तत्व ज्ञान करवाना अभिष्ट नहीं है, कुछ कहता है भ्रांति ज्ञान भी हो कुछ भी हो कोई, उस अवस्था में कहा जा सकता है। किंतु जहाँ तत्व ज्ञान विवक्षा में अर्ध जरतीयत्व कल्प वस्तु न कल्पयितुं न युक्तम, वस्तु अर्ध जरती होगा तो ये संभव नहीं है। तत्व ज्ञान विवक्षा में अर्थात किसी को अगर बताना है तो वहां संशयग्रस्त वाक्य नहीं कहना है। टीका में अस्तु तरी वस्तु ब्रह्म, अस्तु तरी वस्तु ब्रह्म वा अब्रह्म वा वैकल्पिकम इति आशंक्य। ठीक है, अर्ध जरतीय नहीं होगा अर्थात एक समय में दोनों धर्म नहीं होगा। अस्तु तरी वस्तु, वस्तु का अर्थ आत्मतत्व जो ब्रह्म है, वो ब्रह्म भी है अब्रह्म भी है, इस प्रकार वैकल्पिक हो जाएगा अर्थात कभी ब्रह्म हो जाएगा कभी अब्रह्म हो जाएगा, अर्थात कभी वृद्धा हो जाएगी कभी युवती हो जाएगी, इस प्रकार की अर्थात वैकल्पिक अर्थात कभी वो ब्रह्म होगा कभी ब्रह्म नहीं होगा। पंद्रह नंबर टिप्पणी वैकल्पिकम, वैकल्पिकम अर्थात कदाचित, पंद्रह नंबर टिप्पणी क्या दिया है कदाचित ब्रह्म कदाचित अब्रह्म, तो विकल्प अर्थात कभी ब्रह्म कभी ब्रह्म, लघु में एक सूत्र है अवंग स्फुटायनस्य, आप गोर अवंग अचि पर में अच है, आप अभंग कभी कर सकते हैं कभी नहीं कर सकते, इसको कहते हैं वैकल्पिक रूप। तो इसी प्रकार की ये कभी ब्रह्म होगा कभी अब्रह्म होगा, तो इति वैकल्पिकम आशंक्य। तो इससे क्या है पूर्व पक्ष इसके द्वारा क्या कहना चाहता है, अगर कभी ब्रह्म है कभी अब्रह्म है, अभी वस्तु में दोनों रूप आएगा नहीं आएगा, समुच्चय हो जाएगा, तो ब्रह्म अंश को लेकर के ब्रह्म विद्या कह दिया जाएगा। तो सिद्धांत कहता है भाष्य में श्रोतु संशयो ही तथा स्यात्। अभी श्रोता को संशय होगा ये पदार्थ का वास्तव रूप क्या है, जिसमें दो रूप दिखेगा निश्चय है कि ये दोनों रूप ही वो पदार्थ का वास्तव रूप नहीं है। जो व्यक्ति कभी शांत दिखता है प्रेमपूर्ण दिखता है, कभी वो व्यक्ति अशांत दिखता है क्रोध हो जाता है, तो फिर वो वास्तव रूप वो व्यक्ति का वो शांत प्रेमपूर्ण है ना अशांत क्रोधपूर्ण है, वो दोनों ही नहीं है। इसी प्रकार की संशय हो जाएगा तो ये वस्तु का ये रूप है अथवा वो रूप है, इसलिए अगर वस्तु का ज्ञान करवाना है तो उसका वास्तव रूप ही कहना है, नहीं तो ये दोनों रूपों को छोड़ करके और एक अधिष्ठान कुछ है उसका ज्ञान के लिए आकांक्षा रहेगी। टीका में पूर्व पक्ष कह रहे संशयितम अपि ज्ञानम वाक्यात उपपद्यते चेत तावता एव पुरुषार्थ श्रोतु सिद्ध्यति। अगर वाक्य प्रयोग करके श्रोता को संशय पूर्ण ज्ञान हुआ तो संशय ज्ञान, क्योंकि वाक्य से हुआ और वाक्य पुरुष को पुरुषार्थ प्राप्त करवाएगा, वेद वाक्य है तो वाक्य श्रवण से पुरुषार्थ होगा और वाक्य श्रवण से उसको संशय ज्ञान हुआ, वही संशय ज्ञान से उसको पुरुषार्थ हो जाए, क्योंकि वेद वाक्य श्रवण से पुरुषार्थ होता है, तभी संशय ज्ञान होकर के पुरुषार्थ। संशयितम अपि ज्ञानम, ज्ञानम जो कि संशयितम संशयो संशय संजातो अस्य, ये वाक्य सुन करके उसको संशय संजात हुआ, ये क्या सूत्र है तदस्य संजातम इति तारकादिभ्य इतच कंटकित पल्लवित पल्लविता लता कंटकितम कंटकित वृक्ष इतच प्रत्यय होता है। संशयितम अपि ज्ञानम वाक्याद उपपद्यते चेद, वाक्य से संशय संशय जनक अगर ज्ञान हुआ मतलब संशय विशिष्ट ज्ञान अगर हुआ तो पूर्व पक्ष कह रहे तावता एव पुरुषार्थ स्रोतु सिद्ध्यति, श्रोता का पुरुषार्थ उतना से ही सिद्ध हो जाएगा क्योंकि वाक्य से हुआ इति आशंक्य। सिद्धांत कह रहा है निश्चितं तो ज्ञानं पुरुषार्थ साधनम इष्यते यस्य स्याद् अद्धा च विचिकित्सा अस्ति संशयात्मा विनश्यति इति श्रुति स्मृतिभ्याम। निश्चितं तो ज्ञानं पुरुषार्थ साधनम, पुरुषार्थ साधन निश्चित ज्ञान ही होता है। नहीं तो पूछा नीलकंठ भगवान दर्शन करने के लिए रास्ता क्या कौन सा है, पता आप इस झूला में भी जा सकते हैं उस झूला में भी जा सकते हैं, अभी उसका संशय हो गया ये कौन सा इसमें नजदीक पड़ेगा, इस प्रकार की नहीं, किसी को कहना है तो उसमें जाने से दूर पड़ेगा इसमें जाने से नजदीक पड़ेगा, दोनों ही रास्ता है। इस प्रकार के निश्चित ज्ञानम ये पुरुषार्थ साधनम इष्यते, इसके लिए प्रमाण भी देते हैं यस्य स्याद् अद्धा न विचिकित्सा अस्ति, जिसका कोई विचिकित्सा विचिकित्सा संशय नहीं है और संशय होगा तो संशयात्मा विनश्यत, संशय होगा तो ये निश्चय नाश ही हो जाएगा इति श्रुति स्मृति भ्याम, ये श्रुति और स्मृति संशयात्मा विनश्यत ये स्मृति है। आज यहाँ तक, कल से ये पाठ 7:50 को लेंगे, आधा घंटा मिल जाएगा बीच में, चले आप लोग सब कल से 7:50 में ये पाठ होगा। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेव वशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं वाद।